Είναι άραγε η Νέα Δημοκρατία κόμμα του συνταγματικού τόξου. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη είναι Ναζί. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη είναι Ναζί. Είναι αμυζή. Είναι ο κύριος Βορύδης, ο οποίος κάνει αυτές τις διαπιστώσεις από το βήμα της Βουλής. Προχθές την Παρασκευή συνέβησαν αυτά. Λίγο μετά το γεγονός με τον βουλευτή της Χρυσής Αυγής, τον Ηλιόπουλο, για τον οποίο ο Βορύδη έχει ξεκινήσει ένας διάλογος στο Twitter και πριν μία περίπου ώρα έγραψε και ο Άδωνης, πήρε μέρος και ο Άδωνης σε αυτό το διάλογο. Αν ήταν πρόεδρος της νεολαίας ΕΠΕΝ, ήταν είναι η αλήθεια, ναι. Διαδέχτηκε τον Μιχαλολιάκο που είχε παραιτηθεί, τον Νίκο, τον τωρινό της Χρυσής Αυγής. Και γράφει ο Άδωνης, ναι, ήταν πρόεδρος της νεολαίας ΕΠΕΝ, πράγματι, άλλο όμως χουντικός, άλλος Ναζί. Άλλο χουντικός, άλλο Ναζί. Κάνει ένα διαχωρισμό για να δείξει ότι στη Νέα Δημοκρατία Ναζί δεν δέχονται, όμως χουντικούς δεν έχουν καμία αντίρρηση, τους δέχονται κανονικά, πρώην χουντικούς, τους δέχονται κανονικά όλοι αυτοί που στήριξαν με την παρουσία τους τότε, με τις θέσεις που κατήχαν, την κατάργηση του συντάγματος, τις φυλακίσεις, τα ξερονήσια, τους βασανισμούς, τον περιορισμό των ελευθεριών. Τέτοιους δέχονται. Ναζί δεν δέχονται. Σύμφωνα με το κειμενάκι που έγραψε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Ο κύριος Βορύδης όμως, δεν ξέρω αν είναι πρώην χουντικός, αν είναι ενήν χουντικός, μικρή σημασία έχουν πια αυτά, είναι όμως πολύ ειλικρινής. Εγώ έχω τη γνωστή ακροδεξιά προϊστορία. Ο κύριος Σαμαράς περιβάλλεται από ακροδεξιούς συμβούλους. Η Νέα Δημοκρατία δεν στέρηκε στο αντιρατσιστικό νομοσχέδιο. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη είναι Ναζί. Είναι άραγε η Νέα Δημοκρατία κόμμα του συνταγματικού τόξου. Το τόξο, όχι το συνταγματικό, το άλλο. Έχουμε και εθνική νίκη, εκτός από τις εξομολογήσεις του Μαυρουδή Βορύδη, έχουμε και εθνική νίκη, κερδίσαμε στην Eurovision, τα πήγαμε πάρα πολύ καλά, πρώτη θέση, έχουν βγει και τα μηνύματα των κομμάτων. Η έκτη θέση της Ελλάδας στη Eurovision είναι άλλη μία απόδειξη ότι το κλίμα αλλάζει. Μετά από αυτό, η ανάπτυξη, ανάπτυξη, ανάπτυξη είναι δεδομένη. Η συγκλονιστική αυτή επιτυχία είναι αποτέλεσμα της μεθοδικής δουλειάς του Πρωθυπουργού μας Αντώνη Σαμαρά. Καταγγέλουμε τον ΣΥΡΙΖΑ για την προκλητική στήριξή του στο τραγούδι της Μολδαβίας. Δεν θα τον ακολουθήσουμε. Τέτοιοι ήταν πάντα. Οπαδοί του πρώην Ανατολικού Μπλοκ. Εμείς μένουμε με τους Κόζα Μόστρα και τον Αγάθωνα στην Πρωτιά. Διότι η έκτη θέση ισοδυναμεί με Πρωτιά, αν λάβει κανείς υπόψη ότι το νούμερο 6 είναι το πρώτο μετά την αρχική πεντάδα. Μπράβο Ελλάδα! Ντροπή και έσχος στον ΣΥΡΙΖΑ. Νέα Δημοκρατία και λοιπές σαμαρικές δυνάμεις. Είναι το μήνυμα της Νέας Δημοκρατίας για την νίκη, την πολύ μεγάλη. Τα έχει τακτοποιήσει τόσο καλά ο Πρωθυπουργός που πήγε και δύο ταξίδια στο Αζερβαϊτσάν και στην Κίνα. Πρώτα στην Κίνα βέβαια, είδα και τα γρήγορα τρένα. Πήγε και στο Αζερβαϊτσάν, μίλησε εκεί και με τον άλλον. Του έλεγε ότι ήταν Υπουργός Εξωτερικών επί 4 χρόνια, δεν έχει σημασία. Δεν ήξερε ο άλλος, δεν... και άκουγε και με το γνωστό βαρεμένο ύφος που ακούει κάποιος τον Αντώνη Σαμαρά. Αλλάζει το κλίμα και από τη νίκη, την πρωτιά στην Eurovision αυτό φαίνεται, αλλά και από το ότι αλλάζουν κάποιες συνειδήσεις ανθρώπων που ποτέ δεν το περιμέναμε και δημιουργείται ένα ρεύμα υπέρ ΣΥΡΙΖΑ. Τι λέω δηλαδή, ότι εγώ ο Πάγκαλος θέλω να ψηφίσω ΣΥΡΙΖΑ. Παναγιώτη από τη Δοδόνη, Γιάννη από την Αθήνα, Λευτέρη από τη Ζαχάρο, Αλεξάνδρα από το Βόλο, Χρήστο από τα Γιαννιτσά, Βαγγέλη από τη Θεσσαλονίκη, Βάση από τη Μυτιλίνη. Έχουμε να σας δώσουμε μία μόνο απάντηση. Ότι εγώ ο Πάγκαλος θέλω να ψηφίσω ΣΥΡΙΖΑ. Στο κομπιούτερ του ΣΥΡΙΖΑ, που θα είναι προσιτό σε όλο τον κόσμο, μεταφέρω 10.000 ευρώ και γράφει Πάγκαλος 10.000 ευρώ στο ταμείο του ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτό μπορείτε να το δείτε εσείς, ο κύριος Χασαπόπουλος, οποιοδήποτε τέλος πάντων. Και αντιστοίχως. Όχι μόνο θέλει να ψηφίσει, τον ακούσατε, δεν το έχουμε μοντάρει, όπως το είπε το Σάββατο το πρωί στην πρωινή εκπομπή του Μέγκα, αλλά όμως θέλει να δώσει και 10.000. Αλλά να γραφτεί το όνομά του στο κομπιούτερ, μόνο έτσι έχει αξία. Αλλιώς είναι και τα θέματα των αποδείξεων, της εφορίας, της νομιμότητας και της διαφάνειας, της οποίας όλοι είναι υπέρμαχοι, όπως έχουμε καταλάβει χρόνια τώρα. Έχουμε μήνυμα και Πασόκ για την πρωτιά, την νίκη στη Eurovision. Σε μια θάλασσα ουίσκι, να βάγει και ποιος μας βρίσκει. Η περίλαμπρη νίκη της χώρας μας στη Eurovision, ουσιαστικά η πρωτιά της χώρας μας στη Eurovision, είναι το αποτέλεσμα των προσπαθειών που έχει καταβάλει το Πασόκ, εντάσσοντας τη χώρα στο μνημόνιο. Άλλωστε, το νούμερο 6 είναι και το τρέχον ποσοστό μας στις δημοσκοπήσεις. Ο Πάτος στο Βαρέλι επιτέλους μπήκε, με τη βοήθεια του Αγάθωνα και τον Κόζα Μόστρα. Όσο για την ελεηνή στάση του ΣΥΡΙΖΑ, ας μιλήσουν οι φαν του θεσμού, οι οποίοι όλοι ψηφίζουν Πασόκ, εκτός από δύο που θα ψηφίσουν Τζίμερο. Στηρίζουμε τον θεσμό της Eurovision. Αλλάζουμε την Ελλάδα. Πασόκ. Πιο τίποτα από το τίποτα. Βάζουν και τα μηνύματά τους μέσα, έχουν δίκιο, είναι μια εθνική επιτυχία, δεν την περιμέναμε τόσο μεγάλη, ήρθε, γι' αυτό και τα κόμματα που έχουν κοπιάσει για τις εθνικές επιτυχίες παίρνουν θέση και μας θυμίζουν, καλά κάνουν. Είναι λογικό μέσα στο πλαίσιο της δημοκρατίας και του συνταγματικού τόξου. Μην το ξεχνάμε αυτό, γιατί υπάρχει και τέτοιο, όπως ακούμε τελευταίως. Η Ντόρα δεν είναι ευτυχισμένη. Καταρχήν έκανε εμφάνιση. Πήγε λίγο άπατη, αλλά έκανε εμφάνιση στην εκπομπή του Μανώλη Κοτάκη την Παρασκευή το μεσημέρι. Εκεί είπε πάρα πολλά. Τη ρώτησε αν είναι ευτυχισμένη που πρωθυπουργό έχουμε τον Αντώνη Σαμαρά. Σήμερα λοιπόν με την απόσταση του χρόνου, αλλά και δεδομένη τη ιστορική αντιπαλότητα που έχει η οικογένειά σα με τον Αντώνη Σαμαρά, έχετε ήσυχη τη συνείδησή σα που βοηθήσατε να γίνει πρωθυπουργό? Ναι, κύριε Κοτάκη. Δεν είμαι ευτυχής, έτσι για να είμαι ειλικρινής. Δεν είναι κάτι το οποίο σε ως ανθρώπινο επίπεδο με ενθουσιάζει. Δεν είμαι ευτυχής, έτσι για να είμαι ειλικρινής. Αλλά ως λογική και ως εθνική επιλογή, ναι, νομίζω ότι έκανα καλά. Εμείς πάλι γιατί είμαστε ευτυχείς που έχουμε τον Σαμαρά πρωθυπουργό? Δεν μπορούμε να το καταλάβουμε αυτοί οι Μητσοτακοί μια ζωή να πηγαίνουν κόντρα στο αίσθημα, το λαϊκό αίσθημα και το ρεύμα της κοινωνίας. Εμείς είμαστε ευτυχείς που έχουμε τον Σαμαρά πρωθυπουργό και πάρα πολύ. Εξαιτίας και αυτού κερδίσαμε την Eurovision. Μήνυμα απευθύνει και η Δημάρ. Η συμμετοχή της χώρας μας στο θεσμό της Eurovision επιτεύχθηκε χάρη στη συμμετοχή της υπεύθυνης αριστεράς στην κυβέρνηση. Είναι σε όλους γνωστό ότι από την προγραμματική συμφωνία είχαμε θέσει ως απαράβατους όρους την απόλυση 20.000 δημοσίων υπαλλήλων, την αύξηση των λογαριασμών της ΔΕΗ και την αδιάλειπτη συμμετοχή μας στη Eurovision. Νομίζουμε ότι τώρα μπορούμε να αποκαλύψουμε ότι η επιλογή του συγκεκριμένου τραγουδιού έγινε με την προσωπική επιμέλεια του Φώτη Κουβέλη, ο οποίος είναι και ιδρυτικό μέλος των φαν του θεσμού. Η μόνη δύναμη από την αριστερά που ασχολείται ενεργά και υπεύθυνα με τον θεσμό. Μπράβο στο σύντροφο Αγάθωνα, μπράβο και στους φουστανελοφόρους Έλληνες. Αιώνια εδώ, στην αλλοπρόσαλη πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ και την αντεθνική του στάση να στηρίξει το τραγούδι της Bonnie Tyler, επειδή στα χρόνια της μεγάλης της ακμής, τη δεκαετία του 90, ο πρόεδρος του κόμματος τραγουδούσε το Total Eclipse of the Heart. Δημάρ και πράσινα άλογα. Τουλάχιστον είναι ενωμένα τα τρία κόμματα μπροστά σε αυτό τον εθνικό, και πίσω μάλλον γιατί τελείωσε, πίσω από αυτό τον εθνικό θρίαμβο. Τα έχουν βάλει όλοι με το ΣΥΡΙΖΑ, λογικό, και ο καθένας προσπαθεί να έχει και έχει ένα μερτικό από αυτή την πάρα πολύ μεγάλη χαρά, γιατί έχουν κοπιάσει και για αυτόν τον τομέα. Έχουμε και άλλους τομείς που πάνε πάρα πολύ καλά. Τον τελευταίο μήνα τα επισημαίνουμε συνεχώς, αλλά σήμερα στεκόμαστε στην επιτυχία της Eurovision. Αμφισβητείτε την δημοκρατικότητα της Νέας Δημοκρατίας? Αμφισβητείτε την δημοκρατικότητα της κυβέρνησης? αμφισβητείτε την δημοκρατικότητα της κυβέρνησης. Εγώ δεν ήξερα ούτε το Χίτλερ ούτε την ναζιστική Γερμανία του 1933. Αυτό είναι ο Ηλιόπουλος τώρα στο τέλος, ο βουλευτής της Χρυσής Αυγής από το Βόλο. Και ο προηγούμενος που ρωτάει αν αμφισβητούμε είναι ο Μάκης Βορύδης από τη Βουλή. Θα σταθούμε λίγο στο βουλευτή της Χρυσής Αυγής, γιατί βγήκε στη Ζούγκλα TV, στο συνάδελφο Καραμέρο, τηλεφωνική παρέμβαση προχτές το Σάββατο, και μίλησε για το τατουάζ, διότι στο χέρι του έχει ένα τατουάζ, είχε φανεί αυτό σε μια αιμοδοσία που γράφει πάνω Ζιλ Χάικ και έχει και το σήμα της Χρυσής Αυγής. Μίλησε λοιπόν με πολύ μεγάλη ειλικρίνεια και κυρίως θάρρος, γιατί το συνηθίζουν αυτό οι χρυσαυγίτες βουλευτές και τα στελέχη. Μίλησε με θάρρος και παρησία για το τατουάζ που έχει στο χέρι του. Εγώ το Zig Heil το έκανα όταν ήμουν 15 χρονών. Τώρα είμαι 35 στα 36. Εγώ λοιπόν δεν έχω να κρύψω τίποτα και θα σχολιάσω και ένα πρώτο σύστημα. Όταν πήγατε λοιπόν να κάνετε το τατού 15 χρονών, που ήσασταν νέος τότε. Όταν πήγα να κάνω, εγώ δεν ήξερα ούτε το Χίτλερ ούτε την ναζιστική Γερμανία του 1933. Ναι. Εγώ είδα μέσα σε ένα από τα διάφορα σχέδια το Zig Heil, ρώτησα τι είναι και μου λένε ζήτω η νίκη. Μάλιστα. Τώρα που ξέρετε τι είναι, γιατί τώρα έχετε γίνει και βουλευτής και είστε νέος άνθρωπος, βέβαια, είστε 30-35 ετών. Γιατί δεν πάτε να το βγάλετε, αν επιτρέπετε σας το ρωτώ. Κάποια στιγμή, όχι επειδή με ενοχλεί το ζήτω η νίκη, επειδή κάποιοι μπορεί να το έχουν συνδυάσει με τη ναζιστική Γερμανία και μόνο γι' αυτό ενδέχεται να κάνω ένα cover up το οποίο να είναι κάτι πιο ελληνικό. Αλλά πάλι ζήτω η νίκη. Εμένα στη ζωή μου με ενδιαφέρει η νίκη. Δεν θέλω γιατί, να είμαι. Γιατί το γράφετε στα γερμανικά και δεν το γράψατε στα ελληνικά. Δεν το γράφετε γιατί στα μου άρεσε η γραμματοσυρά. Είναι μια γραμματοσυρά η οποία μ' άρεσε και η γραμματοσυρά αυτή δεν έβγαινε σε ελληνικά. Υπάρχουν προβλήματα στη ζωή πάρα πολύ. Στα 15 χρόνια, καταρχήν υπάρχει το σήμα της Χρυσής Αυγής. Το είχε κάνει από τα 15. Τέλος πάντων, η γραμματοσυρά δεν υπήρχε στα ελληνικά. Αλλιώς θα έγραφε ζήτω η νίκη στα ελληνικά. Δεν υπήρχε, το είδε στη γραμματοσυρά αυτή τη σχετική. Ήταν 15, μπήκε μέσα, δεν ήξερε καν για Χίτλερ τίποτα. Κανείς δεν ξέρει άλλωστε. Ελάχιστοι είναι αυτοί που γνωρίζουν για το Χίτλερ και τι έχει γίνει. Δεν έχει δει ποτέ ταινίες, έργα. Στο σχολείο απουσίαζε. Τέλος πάντων, η γραμματοσυρά τον πήρε στο λαιμό της και έχει αυτό το λαιμό του. Και έχει αυτό το βάρος τώρα να το βλέπει εκεί συνεχώς. Θα κάνει το cover up όπως το είπε, για να ξεχαστεί όλο αυτό. Γιατί κάποιοι το συνδέουν, καχύποπτοι τώρα και κομπλεξικοί, το συνδέουν λέμε το Χίτλερ. Αυτή ήταν μία απάντηση, γιατί μετά το ρώτησε και κάτι άλλο. Υπάρχει ένα έγγραφο της Βουλής που έχει πληρώσει ένα ξενοδοχείο στο Βόλο, εκλογική περιφέρεια του συγκεκριμένου βουλευτή. Το οποίο το έχει χρησιμοποιήσει προφανώς ο βουλευτής. Του βγάλε το χαρτί εκεί ο Καραμέρος, αλλά θα ακούσετε πώς απάντησε ο βουλευτής. Εδώ πέρα έχουμε ένα τιμολόγιο που έχει πληρώσει η Ελληνική Βουλή για 11 μέρες 855 ευρώ σε ένα πολυτελές ξενοδοχείο στη Μαγνησία όπου μένετε. Γιατί ξέρω ότι οι βουλευτές της Χρυσής Αυγής είπαν ότι δεν θα πάρουν αυτοκίνητα. Έχουν πολυτελή, κάποιοι από αυτούς, πάρει από τη Βουλή. Ότι δεν θα διασπαθίζουν το ή δεν θα εξοδεύουν το δημόσιο χρήμα. Και εσείς το κάνατε. Εδώ πέρα το χαρτί δεν αμφισβητείτε νομίζω. Παρακαλώ να αποκατασταθεί η επικοινωνία με τον κύριο Ηλιόπουλο. Μην θεωρήσει κάποιος ότι εμείς κλείσαμε τη γραμμή. Έπεσε η γραμμή. Ξέρετε ότι είμαι γιαγιά. Εσείς πιστεύετε ότι ένας άνθρωπος που έχει 4 εγγόνια μπορεί να καταλήξει να κοροϊδεύει τον εαυτό του και τους άλλους μαζί? Εγώ δεν μπορώ. Ό,τι έκανε σε επίπεδο κοροϊδίας το έκανε πριν γίνει γιαγιά, δηλαδή, για να ξέρουμε. Δεν μπορεί πια. Ήταν η Ντόρα και πριν έκλεισε η γραμμή. Την έκλεισε τη γραμμή, δεν πήραμε απάντηση για το έγγραφο της Βουλής και για τις σπατάλες του δημοσίου. Δεν είναι πολλά τα λεφτά, 850 ευρώ, αλίμονο. Και αν είναι για να περάσει καλά κάποιος σε πεντάστερο ξενοδοχείο, χαλάλι. Αρκεί να έχει τη διάβγεια που χρειάζεται ώστε να επιτελέσει μετά το έργο του από τα έδρανα της Βουλής για το καλό πάντα των πολλών. Αλίμονο, δεν τα ξεχνάμε αυτά. Οι Κινέζικες επενδύσεις έρχονται. Το θέμα είναι ότι πριν από αυτές έχουν έρθει οι Κινέζικοι μισθοί και ετοιμαστείτε να έρθουν και τα Κινέζικα πιάτα με ρύζι, ένα στον καθένα. Κάπως έτσι εξελίσσεται η οικονομική πορεία και ανάπτυξη της χώρας. Εδώ είναι η Ελληνοφρένη, όπως κάθε μέρα. Είναι και Real FM. 211-200-8200 το τηλέφωνο επικοινωνίας για οποιαδήποτε παρατήρηση στον σύντροφο διευθυντή Αποστόλη. Mail στέλνουμε στη διεύθυνση studio@realfm.gr και όποιος θέλει να στείλει SMS, γράφει Real, αφήνει κενό, το μήνυμά του Αποστόλη στο 54-100. Αντώνης Μορτάκης ρυθμίζει τον ήχο και με κάτι που μισούμε όλοι σε αυτόν τον τόπο, τη διπροσωπεία, θα πάμε στις πρώτες διαφημίσεις. Εγώ δεν μπορώ να παίξω. Εγώ δεν είμαι διπρόσωπος άνθρωπος. Δεν είμαι Δεν είμαι διπρόσωπος άνθρωπος. Τι λέω δηλαδή? Ότι εγώ ο Πάγκαλος θέλω να ψηφίσω ΣΥΡΙΖΑ. Ξέρετε ότι είμαι γιαγιά. Εγώ έχω τη γνωστή ακροδεξιά προϊστορία. Ο κύριος Σαμαράς περιβάλλεται από ακροδεξιούς συμβούλους. Η Νέα Δημοκρατία δεν στέργει στο αντιρατσιστικό νομοσχέδιο. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη είναι Ναζί. Είναι άραγε η Νέα Δημοκρατία κόμμα του συνταγματικού τόξου? Εγώ ο Πάγκαλος θέλω να ψηφίσω ΣΥΡΙΖΑ. Αγαπητή Ελένη, Παναγιώτη από τη Δοδόνη, Γιάννη από την Αθήνα, Λευτέρη από τη Ζαχάρο, Αλεξάνδρα από τον Βόλο, Χρήστο από τα Γιαννιτσά, Βαγγέλη από τη Θεσσαλονίκη, Βάση από τη Μυτιλίνη. Έχουμε να σας δώσουμε μία μόνο απάντηση. Ότι εγώ ο Πάγκαλος θέλω να ψηφίσω ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ ο Πάγκαλος θέλω να ψηφίσω ΣΥΡΙΖΑ. Το ρεύμα αυτό τα σαρώνει όλα. Ακόμη και το Θόδωρο Πάγκαλο που είναι πολύ μεγάλη επιτυχία. Για το ρεύμα βέβαια δεν το συζητάμε. Μηνύματα για την Eurovision έχουμε κι άλλα, διότι οι παράγοντες του τόπου δεν είναι μόνο τα τρία κόμματα που συγκυβερνούν, είναι και άλλοι, και ας είναι και μακρινά. Ως πρόεδρος της Σοσιαλιστικής Διεθνούς είχα την ευκαιρία να παρακολουθήσω τον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision από το Los Angeles, όπου βρίσκομαι για μία ακόμη διάλεξη. Θέλω από τα βάθη της καρδιάς μου να συγχαρώ τη Δανία για την πρωτιά της με το τραγούδι Only Teardrop. Θυμίζω ότι είχα δεσμευτεί σε ανύποπτο χρόνο να μεταβάλω την Ελλάδα σε Δανία του Νότου, αλλά ποταπά συμφέροντα ανέκοψαν την πορεία αυτή. Έτσι δεν σας κρύβω ότι δάκρυσα μόλις είδα τη Δανία να προοδεύει και σε αυτό το τομέα. Η έκτη θέση της Ελλάδας είναι μια θλιβερή είδηση που συντάραξε το Λος Άντζελες και το Καλέντζι Αχαΐας. Μπράβο Δανία, μπράβο Κοπενχάγη, μπράβο Σουηδία, μπράβο Μάλμοε, μπράβο και σε αυτή την πολύ γλυκιά πεταλούδα του διαγωνισμού, την πεταλούδα της ειρήνης και του σοσιαλισμού όπως την αποκαλώ εγώ. Πάντα δικό σας, Γιώργος Ανδρέα Παπανδρέου. Ο πρόεδρος των Ελλήνων ξενιτεμένων, Γιώργος Ανδρέα Παπανδρέου, για την χαρά του που βγήκε η Δανία, και τα υπόλοιπα τα ακούστε, δεν χρειάζεται να σταθούμε, γιατί συγκινούμαστε οπότε σκεφτόμαστε ότι ο Γιώργος αναγκάζεται να διδάσκει στα αμφιθέατρα, οπουδήποτε, στα ημισφαίρια, στα πάνω, στα κάτω, στα από εδώ, στα από εκεί, για να βγάλει τα προς το ζήν ο άνθρωπος. Ναι, έλα, Αποστολή, είσαι. Έλα, εγώ. Έλεγε ότι σήμερα κάτι έγινε στη Βουλή, τώρα πέρα από την πλάκα, επειδή είμαι στον δρόμο όλη μέρα. Τι εννοεί? Τι εννοεί? Εννοώ, δεν ξέρω τίποτα, και έλεγε ότι κάτι έγινε στη Βουλή, το αμάθατε. Τώρα εγώ θα σε ενημερώσω. Βάλε δελτίο ειδήσεων να τα ακούσει όλα. Άκου την εκπομπή μα. Δεν καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Δεν είσαι σωστά, για δημοσιογράφο σε πέρασα. Εμένα πήρε για δημοσιογράφο. Εντάξει, τώρα λάθη κάνουμε, μωρέ, Αποστολή, τώρα. Αυτά τα λάθη πληρώνουμε τώρα. Το ξέρω, σε περνάει σαν για δημοσιογράφο. Γιατί πέρασε εμένα για δημοσιογράφο, πέρασε τον Πρεδεντέρ για δημοσιογράφο, τον εμπιστεύω. Πέρασε το Σαμαρά για πολιτικό. Είδε τι λάθη γίνονται σε αυτή την κολοζόη. Δεν έχω δει. Να μην το επιτρέψει το θύμα να σε λέει σύντροφο. Α, μη είπε σύντροφο. Ναι, στο τηλέφωνο λέει ο σύντροφο. Μπορείτε να παίρνετε στο σύντροφο Αποστολή. Δεν εννοούσε κομμουνιστή και τέτοια. Να το τη ζωή. Εννοούσε σύντροφο στη ζωή. Να το δηλώσεις εσύ καθαρά ότι είσαι αναρχικός. Να μην σε ξεφτελίζει. Πάπα, θα πω τέτοια πράγματα. Δεν τα λένε αυτά. Σε λέει κουκουέ τώρα, δεν διαχειρίζει. Θα δηλώνεις. Με είπε κουκουέ. Ρε, μήπως εννοούσε Πασόκ. Σύντροφος, ξέρει ο Σύντροφος είναι και ο Σκανδαλίδης. Ναι, αλλά. Δηλαδή, γιατί να μην εννοεί Πασόκ. Δεν και καλά κουκουέ. Ο κόσμος τον ακούει κάθε μέρα που γλύφει το κουκουέ και καταλαβαίνει τι εννοεί. Ακόμα γλύφει το κουκουέ ο Θήμιος, δεν βαρέθηκε. Και τώρα και στη νέα περίοδο, κοίτα να δεις. Αποστόλη. Έλα, κυρία. Τι κάνεις, χρυσό μου. Καλά, εσύ. Όχι, κυρία. Εντάξει, δεν είμαι τόσο μεγάλη. Πόσο μεγάλη είσαι? Όσο θέλω. Όσο ακούγομαι. Άσο, δεν σε συμφέρει. Λέστε. Το όσο ακούγεσαι, χέστο. Εντάξει, λοιπόν. Να σε ρωτήσω. Όχι, βασικά έχω ένα πρόβλημα. Ναι. Τη βοήθειά σου. Ναι. Ψάχνω σύντροφο. Σύντροφο. Ναι. Κομμουνιστή. Αν γίνεται. Τι άλλο σύντροφο. Βασικά θέλω να ψάχνω σύντροφο για το βουνό. Για το βουνό καπέλο. Για το βουνό καπέλο. Κοίτα ρε παιδί μου. Πρέπει να σηκωθούμε όλοι να βγούμε στο βουνό, έτσι. Ήρθε η ώρα. Οχ, τώρα είναι. Τώρα είναι, ναι. Ωραία, που. Λοιπόν, ναι. Κάτσε να αρχίσω stretching. Αποστόλη, εσύ. Ναι. Λοιπόν, θέλω να ρωτήσω ένα συγγνώμη, γιατί σήμερα το πρωί στην Ακαδημία έπεσε μπροστά μου ο Άδωνης, χωρίς συνοδεία, μόνος του, περνάει και τον δρόμο, και αντί να αγκαζώσω, σταμάτησα. Τώρα τι να σου πω. Μου έκανε τρομερή εντύπωση όμως, γιατί ήταν μόνος του. Τι να σου πω, τα χάσει και εσύ, το καταλαβαίνω, δεν το περίμενες έτσι, έτσι απλόχερα να σου δοθεί ευκαιρία, το καταλαβαίνω, αλλά τι να σου πω. Να μην μου πεις τίποτα. Αυτό που με κάλυψε. Άντε, γεια. Γεια σου, γεια. Γεια. Ζήλη, γεια. Έλα, καλησπέρα. Καλησπέρα, λέω. Ο Κακουρό είμαι. Εδώ είναι βράδυ τώρα. Ναι. Τι ακούω, ότι δάγκωσε, λέει, ο σκύλος τον Τινόπουλο. Άστα. Αντί να τον δαγκώσουν οι άνθρωποι τον Τινόπουλο και τον Γεωργιάδη, του δάγκωσε, ο σκύλος έχει πιο πολύ μυαλό. Δεν πάει τίποτα καλά σε αυτή τη χώρα. Άστα. Καλά έκανες και έφυγες. Καλά έκανε. Ναι. Μέχρι και ο σκύλος που είναι υπάκουος, έγιναν υπάκουος. Μα ένιωσε τη λιτότητα κι αυτό. Φαίνεται το αφεντικό τον είχε βάλει στη δίαιτα. Ο άνθρωπος που στη φύση του είναι ανυπάκουος, τίποτα. Έχει γίνει πιο υπάκουος και από Λαμπραντόρ. Άρθει γυναίκα μου, θες να σου στείλω τίποτα κανένα δώρο από εδώ από την Αυστραλία? Τι να μου, ένα Μάρσι που θέλω. Μπορώ να σου στείλω από εκείνα τα μπιντολό, δεν μπορώ να σου στείλω ολόκληρο, τι να σου στείλω? Το Μάρσι που ξέρω εγώ, έτσι μια τσέπη αειδιαστική μέσα στα αίματα που χνουδωτεί, ξέρω εγώ, αυτή βλακία. Θα σου στείλω ένα εμάλι να μου δώσει τη διεύθυνση να σου στείλω κανένα από δάφτα. Ή κανένα αυτή από κοάλα, θα μ' άρεσε. Α, κοάλα, εκείνα τα, ναι, μικρά. Ήθελα για μπρελό κάτι. Ναι. Έλα, γεια. Είναι ζωντανή εκπομπή, παιδί μου. Ναι, πατέρα. Να μιλήσει με την πατέρα Αποστόλη, παιδάκι μου. Εγώ είμαι. Αποστόλη, ένα ευχαριστώ να σου πω. Γιατί? Ο Νίκος ο Πέτροπολη, γιατί είμαστε άνθρωποι και μα διασκεδάζει και είσαι πολύ καλό παιδί. Είδε δουλειά που κάνουμε στο σύστημα. Σας ευχαριστώ. Τάκ, τον διασκεδάσαμε τον άνεργο. Πάνε τα νεύρα τώρα, δεν θα βγει έξω να διαμαρτυρηθεί. Έγινε, ευχαριστώ. Έγινε δουλίτσα. Για όσου λέτε ότι δεν είμαστε συστημικοί και καλά. Δεν μου λε, όταν ανακοινώσαν απεργία οι καθηγητές, ακόμη κάνανε πολιτική επιστράτευση. Όταν ανακοινώσαν ότι θα κάνουν απεργία οι υπάλληλοι της Βουλής, γιατί δεν τους κάνανε επιστράτευση? Τι να τους κάνουν εκεί πέρα, βυσματική επιστράτευση? Δεν υπάρχει βυσματική. Πολιτική επιστράτευση υπάρχει μόνο. Πολιτική δεν μπορούσαν να τους κάνουν. Και τι να πάνε σπίτι και να πούνε, έλα παιδάκι μου, πήγαινε να δουλέψεις αύριο, μην είσαι έτσι. Θα τον εκθέσει τον πατέρα σου. Εγώ σε έβαλα εκεί μέσα. Και εσύ πάστρο και κάνεις απεργία, ρε ζήλη θα με κάνεις. Και έχουμε και ένα τελευταίο μήνυμα για τη μεγάλη εθνική επιτυχία από τον κορυφαίο εκπρόσωπο πολιτιακό αυτής της χώρας. Ως πρόεδρος της Δημοκρατίας και ως έμπειρος και ετοιμοπόλεμος αντάρτης από τα 15 μου, θέλω να συγχαρώ την Έλενα Παπαρίζου για την πρωτιά της στο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision. Το τραγούδι My Number One ας γίνει το εθνικό τραγούδι στα χείλη όλων των Ελλήνων. Μπράβο Έλενα, μπράβο και στους Αντίκ, μπράβο και στην Άννα Βύση για το Autostop. Κάρολος Παπούλιας, πρόεδρος. Ρωτάτε, λογικό είναι και για τη χθεσινό βραδινή εκπομπή στο Sky με το καλεσμένο τον Μιχάλο Λιάκο και το βουλευτή της Χρυσής Αυγής τον Ηλιόπουλο, παράθυρο για κανένα δίωρο. Τα είχαμε πει την προηγούμενη φορά, ισχύουν όλα ακριβώς όπως τα είχαμε πει, δεν χρειάζεται να τα λέμε συνεχώς, θα γίνουμε και γραφικοί. Όπως επισημαίνει εδώ μια από τις πολλές ακροάτριες που ασχολείται με το θέμα, όταν οι νεοναζί βγαίνουν δημόσια είναι πάντα στην τζίτα, έτοιμοι για καυγά. Παντού εκτός από τις φιλόξενες εκπομπές του θείου που αισθάνονται σαν το σπίτι τους, εκεί που είχαμε τηθεί από το Σικάγο, τελευταίως έχουμε αποκτήσει και το θείο από το Auschwitz. Δεν με ρωτήσει η Αποστολή, τι θα γίνει με αυτό το γιορτάκι? Τι θα γίνει? Όλο άδειες ζητάει, όλο άδειες παίρνει και δεν τα παρατάει να σηκωθεί να φύγει να. Μην δώσει δικαιώματα, μωρέ. Μην πει κανείς ότι δεν εμφανίζεται στη Βουλή. Φρε, παιδί μου, με αυτό. Με αυτόν τον τρόπο έχει βρει, ας πούμε, την καβάτσα του και εμφανίζεται έτσι. Ναι, αλλά άμα φύγει αυτό, τον... αν ήταν στο δημόσιο, θα τον είχαν διώξει. Θα τον διώξουν και αυτόν, ναι, να γλιτώσουμε και 5-6 μισθού δημοσίου. Μα τον έχουν διώξει, δεν κατάλαβε. Τον έχουν διώξει. Γι' αυτό το δίνει συνέχεια άδειε. Πιο επίρκο δεν υπήρξε ποτέ. Τον πληρώνουμε όμω. Γιατί άμα τον διώξουν, πιστεύει δεν τον πληρώνουμε. Τέλο πάντων. Ναι, παιδί μου, αλλά θα χάσει την ασυλία, λέω, τη βουλευτική. Τον διώξουν δεν διώξουν το δημόσιο. Μια ζωή θα τον πληρώνουμε τον Γιώργο και τι μαγικέ του Γιώργου. Άστο. Αποστόλη, ο Σαμάρια δεν πήρε τον Κινεζομού το Σιμίτι μαζί του, ρε. Να του πει στου Κινέζου ότι έχουμε και εμεί μια φιλή. Ο Σιμίτι είναι μια φιλή. Ο Σιμίτι είναι μια σύφιλη. Δεν είναι μια φιλή. Ναι, τη σύφιλη ναι, θα πάρει μαζί. Αυτή είναι σύφιλη. Για πε μου, και έπρεπε να πάρει και τον μπάγκαρο, το έβαλε να κάνει την πάλι αυτή την αρχαία, τον Κινέζο, την αρχαία πάλι τα γομάρια, ρε. Εκεί είπα τον έβαλε για σκέψη στη μέση με σίδερα, βέργες να έχει ο μπάγκαλος, ε. Μπα, εγώ το σκέφτομαι αλλιώς, όχι στη μέση να έχει σίδερα, το σκέφτομαι μπροστά του. Σε ένα μικρό παραθυράκι να έχει σίδερα. Φίλε, πρέπει να προσευχηθούμε όλοι αυτό το Σαββατοκύριακο. Να ενώσουμε τις προσευχές μας, το κάρμα τι είναι. Μπας και γίνει κανένα θαύμα και στο αεροπλάνο, όπως γυρίσει, ξέρω εγώ, μπει κανένας μήνος με πάπιες μέσα στη τουρμπίνα, φάει κανένα κεραυνό. Μια βλάβη και πέσει, ρε φίλε, μπας και σωθούμε να. Έχω ξεκινήσει ήδη τα τάματα. Καλά κάνεις. Αλλά μην τα κάνεις όπως τα κάνουν όλοι, να τα κάνεις με μεγάλα γράμματα. Τάματα με μεγάλα γράμματα. Δεν έχουμε ελπίδα, ε. Καμία. Θα γυρίσει πίσω, ε. Γράμματα. Τάματα λέω, τάματα με μεγάλα γράμματα. Αποστόλη, μια πρόταση έχω να σου κάνω. Παρακαλώ. Από Λάρισα τηλεφωνώ. Ναι. Θα έπρεπε από την εκπομπή σας να κόψετε το περιεχόμενο του κοινού. Αυτό που παίρνει το κοινό και μιλάει. Δεν θα μπορούσα βέβαια και εγώ να μιλήσω, αλλά ας είναι η τελευταία φορά. Εκτονώνεται όλος ο μαλάκας ο κόσμος. Εκτονώνεται, τα παίρνει και τα λέει σε σένα, ενώ θα έπρεπε να τα ακούει κάποιος άλλος. Κόψτε το αυτό, μπας και ξυπνήσουν οι μαλάκες. Μισό λεπτό, ας το πάμε αντίθετα. Να γίνω εγώ αυτός που θα πρέπει να τα ακούει. Ας αποκτήσω θεσμικό ρόλο. Μακάρι. Αυτό λέω κι εγώ. Να το πάμε αλλιώς. Γιατί να κόψουμε το κοινό, να μην κόψουμε το κοινό. Όχι, να εκτονώνεται σε μένα. Να γίνω όμως εγώ σημαντικός για τη ζωή του. Γίνε, βάλε λίγο. Θα γίνω. Να το κάνω. Το πήρα απόφαση. Να το κάνω. Δεν ήθελα και πολύ. Γεια σου, ρε Αποστολή. Γεια. Γιατί με έχεις τόση ώρα και περιμένω, ρε. Μια ώρα περιμένω, χτυπάει. Σιγά καλέ. Τι έπαθες, αγοράκι, σε τι θα πάθεις. Οι άλλες περιμένουν 9 μήνες να γεννήσουν το μούλικο που εσύ τους γκάστρωσες. Επειδή δεν ξέρεις να χρησιμοποιείς το πουλί σου. Άσε μας τώρα, περίμενες λίγο και τι έπαθες. Κάτσε ρε να μιλήσω. Α, θα μιλήσει κιόλα. Καλά, να μην μιλήσω, μιλά εσύ. Τι θες, εξάλλου, ξέρεις γιατί σε πήρα. Γιατί. Έχεις μπει ανάμεσα σε σχέση μου. Α, καλά κατάλαβα. Ναι, άκου να δεις. Έχω. Το αυτό έχω κόψει μαλακάς. Βάζεις αναμονή. Αποστολή. Ναι. Ξέρεις τι μου θύμισε ο Σαμαράς στην Κίνα? Τι σου θύμισε ο Σαμαράς στην Κίνα? Τους πολιτές στη λαϊκή αγορά που ξεπουλάνε όσο το εμπόρευμά τους, μόνο που ο Σαμαράς ξεπουλάει την περιουσία του ελληνικού λαού. Λιμάνια, αεροδρόμια, σιδηροδρόμους και με το κομμάτι. Μετά λέει, σπάζοντας το πρωτόκολλο, χαιρέτησε έναν τους Κινέζους πολίτες που είχαν συγκεντρωθεί εκεί για να τον δουν, μάλλον σαν αξιοθέατο. Σε τι άλλο. Τέτοιο loser έχουν ξαναδεί? Όχι, βέβαια. Έχεις ξαναδεί άλλον υποτακτικό πρωθυπουργό από κοντά τόσο πολύ? Όχι. Άσε που οι Κινέζοι γιατί ξέρουν την Ελλάδα. Τι ξέρουν από την Ελλάδα? Ότι όλος ο κόσμος. Το Τζολιά. Είχαν τη χαρά να δουν έναν Γερμανό Τζολιά δίπλα τους. Και δεν θα πάνε να φωτογραφηθούν με τον Γερμανό Τζολιά. Σωστό γι' αυτό. Να μείνει λοιπόν εκεί να χαιρετήσει έναν. Το 1.354.000.000 Κινέζων. Εντάξει. Να μείνει εκεί. Και εμείς θα το χαιρετάμε από εδώ. Γεια και χαρά σου, βρε παλιοπροδότη, θα λέμε. Ακριβώς αυτό. Και με οι παππούδες μου ήταν αγρότες. Γεια σας. Με τούτα και με τα άλλα, όπως λέμε, πέρασε και σήμερα η ώρα. Έχουμε φτάσει προς το τέλος. Είναι ο λαός, ο οποίος θα παραδώσει στον Γιάννη Παπαδόπουλο για το μαγκαζίνο. Εμείς τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. Γεια σας. Αποστολή. Έλα, φίλε. Ήθελα να κάνω μία διαπίστωση ότι δεν θα πρέπει να ξεγελιόμαστε και να τρέχουμε φρούδες ελπίδες. Γιατί το πρώτο καπέλωμα της αντίστασης του λαού ήρθε με το Πολυτεχνείο. Και πρέπει να το θυμηθούμε αυτό, εντάξει. Γιατί όταν ο λαός αγωνίστηκε για να απελευθερωθεί από τα δεσμά του, ήρθε το καπέλωμα, μας φέρανε έναν Παπανδρέο, μας φέρανε ένα Καραμαλή και μας οδηγήσαν εδώ που μας οδηγήσαν. Το δεύτερο καπέλωμα όμως ο λαός θα το φάει τώρα με τον Τσίπρα. Γιατί όταν θα αρχίσει να ξεσηκώνει το λαός και να θέλει να απελευθερωθεί από τα δεσμά του μνημονίου, θα τον πετάξουν μέσα στο παιχνίδι σαν αντιμνημονιακό και θα πετύχουν πάλι το σκοπό τους ό,τι πετύχανε τόσα χρόνια. Τι περιμένει, πότε θα κάνει η αντιπολίτευση? Όταν θα πέσει και ο τελευταίος Έλληνας από το μπαλκόνι? Όταν θα φυλακίσουν και τον τελευταίο ελεύθερο επαγγελματία, η αδίστακτη το κογλύφι? Όταν θα φυλακίσουν και τον τελευταίο κάτοικο της Ιερισσού για να πάρουν τον πλούτο του Έλληνα πολίτη? Πότε θα κάνει αντιπολίτευση αυτός ο άνθρωπος? Θέλω να σου πω μια σκέψη που έκανα βασικά. Για ρίχτη. Ξέρουμε όλοι ότι οι κατσαρίδες, πιστεύω ότι ξέρουμε, οι κατσαρίδες, όταν αισθανθούν κίνδυνο για τη ζωή τους, αμολάνε αυγά. Αυτό το παραλληλίζω, φίλε, με το πολιτικό σύστημα, γιατί βλέπει ότι κινδυνεύει και καταραίει και αμόλυσε και αυτό τα αυγά του. Ποια είναι αυτά? Ποια άλλα, ρε μεγάλε, χρυσή αυγή. Αυγά αμόλυσε και νόμιζες κατά. Μπράβο. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά είναι λάθος το αυγό του φιδιού. Είναι το αυγό της κατσαρίδας. Μάγκες, μη φοβάστε, πατάτε τους. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Θα ήθελα μια ανακοίνωση στην εκπομπή που παίζει τώρα. Τι ανακοίνωση? Ότι οι αρκάδες της Αθήνας, η Παναρκαδική Ομοσπονδία, την Τετάρτη 22 Πέμπτου στην Παλιά Βουλή κάνει εκδήλωση για το Λαμπράκι. Επειδή άκουσα πριν για μια εκδήλωση που γίνεται για το Λαμπράκι στην Αυστραλία. Ωραία, άντε, καλά κάνετε και το λέτε. Θα το ακούσουμε? Θα το ακούσετε. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας, Ορκά. Να σε ρωτήσω κάτι, γιατί πρωτογενές πλεόνασμα μιλάνε? Εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Δηλαδή, εγώ έχω μια επιχείρηση η οποία μπαίνει μέσα γιατί πληρώνω μου τις υποχρεώσεις. Αυτοί δεν πληρώνουν κανέναν και βεβαίως δείχνουν κέρδη. Θα έχει το ίδιο και η επιχείρησή μου, αν και εγώ δεν πληρώνω ούτε το ρεύμα μου, ούτε το νίκη μου, ούτε τους προμηθευτές μου. Κάτι τέτοιο κάνουν λοιπόν και αυτοί με το πρωτογενές πλεόνασμα. Μας παραμυθιάζουν και νομίζουν ότι το χάφτουμε. Δεν ξέρω πού απευθύνονται. Σε χάχες, πού απευθύνονται? Στους πρόθυμους να το χάψουν. Εκεί. Σήκω στο τηλέφωνο, πες να σου πάρει μια γραμματέα αυτού νου εκεί πέρα, τι κάνετε ρε? Μου παίρνει, αλλά δεν πάει καλά, δεν γίνεται, δεν μπορώ με γραμματέα. Δεν μπορώ να συγκρατηθώ. Ναι. Είμαι ασυγκράτητος, τρελό λιμάρι. Γραμματέα, αλλά... Τη βλέπω, την ξεκουκαλίσω στο λεπτό. Δεν γίνεται, δεν αντέχουν αυτές. Σου λέει, ήρθαμε να σηκώνουμε ένα τηλέφωνο, όχι να μας πηδάει όλες όλη την ώρα. Και εγώ ξέρεις, Θα το κάνεις εσύ το. Είμαι του λεπτού και επαναλαμβανόμενος. Να σου πω, το 90 λέει το έπαθε ο Άδωνης στη βλάβη με τις εξετάσεις. Το 90, ναι. Στις καθυστερήσεις το παράδοτος. Και του μείνει τη λέξη καθυστέρηση. Έχει υπόψη σου να φοβάσαι μόλις βλέπεις ότι αγορά χρυσού κλείνει το ένα πίσω από το άλλο. Θα έχουν μαζέψει όλη την επένδυση του μαλάκα του Έλληνα που έκανε χρόνια. Τότε θα ξεσηκωθεί ο κόσμος, Αποστόλη μου. Καλησπέρα, θα ήθελα να μιλήσω με τον Αποστόλη. Εγώ. Τέλεια. Λοιπόν, θέλω να δώσω συγχαρητήρια την κυβέρνηση την ελληνική, επειδή συνεχίζει το έργο των Βυζαντινών Αυτοκρατόρων. Τι κάνανε? Διέρη και βασίλευε. Το ραδιόφωνο δεν είναι, ναι. Το real. Ναι. Ποιος από όλους είσαι, ο Θύμιος ή ο Αποστόλης? Γεια σου Λεβέντη. Γεια σου και εσένα. Είμαι μεγάλη γυναίκα. Να είσαι καλά. Σας ακούω χρόνια και σας... Τι να σας πω, μέσα από την ψυχή μου, μπράβο ρε παιδιά που έχετε κότσια. Γιατί κανένας δημοσιογράφος δεν έχει τα κότσια αυτά που έχετε εσείς στο ραδιόφωνο. Μπράβο σας ρε παιδιά. Μπορούμε να βάλουμε μια αφιέρωση αύριο για το Πασόκ. Θα κάτσει να τη φτιάξει, βαριέσαι. Για πες, θα δούμε. Ξεκινάμε με Αντώνη Σάμαρανγκ που έλεγε Athens. Τι έλεγε αυτός τότε? Ναι. Athens, μπράβο. Λοιπόν, μετά από πει. Κάτσε για την πελάτη σε λίγο, σε λίγο. Πες τον πελάτη σε λίγο, γιατί σε μένα σε λίγο. Καλό, ε. Λες και θα τον βρίσκει σε λίγο τον πελάτη. Έλα, γεια. Εγώ δεν μπορώ να παίξω. Εγώ δεν είμαι διπρόσωπος άνθρωπος. Δεν είμαι διπρόσωπος άνθρωπος. Τι λέω δηλαδή? Ότι εγώ ο Πάγκαλος θέλω να ψηφίσω ΣΥΡΙΖΑ. Ξέρετε ότι είμαι γιαγιά. Εγώ έχω τη γνωστή ακροδεξιά προϊστορία. Ο κύριος Σαμαράς περιβάλλεται από ακροδεξιούς συμβούλους. Η Νέα Δημοκρατία δεν στέργει στο αντιρατσιστικό νομοσχέδιο. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη είναι Ναζί. Είναι άραγε η Νέα Δημοκρατία